ludzka i dobra, ma dwa zwierzątka, kotka i bobra, i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy, rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papierosy. Nie pamiętam, o co poszło na kosy, ale nie odpuszczę, mam honor i ironiczny uśmiech. Mogę tu tkwić i do ósmej, a ona nie skuma, że nikt mi nie skacze po pagonach. Nie jestem chłopcem na posyłki, ona czuje odwrotnie. Udowodniłem jej pomyłki, ale to nieistotne. Kolejny raz zgadzam się ze mną, a ona z nią. Marnujemy czas. Przepraszam, przepraszam, ja bardzo cię przepraszam. Bardzo, bardzo ci współczuję i bardzo cię żal. Przepraszam, przepraszam, ja bardzo cię przepraszam. Bardzo, bardzo ci współczuję i bardzo cię żal. Chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy. Wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał. W kaszlącym eskolcie jadę złoty 20. Jakiś wieśniak w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie. Trochę, zabierz ten gadżet chłopie. Mam 300 w plecy, ale nie jadę z powrotem. Samochód skrzeczy, a może przenosuję gdzieś bokiem. Ale telefon zaufania, dobry kolo, przykimał infolinia. To samo, jestem solo i mam satysfakcję niesamowitą. Jadąc po ulicy gniewamy się, wisi mi to gdzieś w okolicy. Przepraszam, przepraszam, ja bardzo cię przepraszam. Bardzo, bardzo ci współczuję i bardzo mi cię żal. Przepraszam, przepraszam, ja bardzo cię przepraszam. Bardzo, bardzo ci współczuję i bardzo mi cię żal. Na pierwszej randce poszliśmy na całość. Dałem jej chusteczkę, bo miała za mało. Trzymam ją zasmarkaną na pamiątkę, jak turyński całun. Wzruszające pasaże fortepianu. Zmiękłem, odczuwam łagodność. Jest niezbyt pięknie i dosyć chłodno. Zaczynam czuć się źle osobno. Do własnego domu bym wyprawę już podjął. Ale gniewamy się? Nie, tylko nie to, no proszę. Już będę grzeczny, będzie git, będzie koszer. Zgrzałem się, stąd wulgarne słowa. Straciłem głowę, teraz na niej stanę. Zobacz, przebacz, wybacz. Pójdziemy na sushi i do Arkadii. Pocałuj już i kochaj mnie buzi. To ja miód dla twoich uszu, to ja miś pluszowy i wszystkie narządy mam z pluszu. Ja bardzo cię przepraszam, bardzo, bardzo ci współczuję i bardzo mi cię żal. Całuję, całuję, całuję twoje buty, twoje kapcie i sandałki i pantofelki też. Ja jestem facetem, a ty dziewczyną. Ja jestem dziewczyną, a ty facetem. Ja jestem facetem, a ty dziewczyną. Ja jestem dziewczyną, a ty facetem. Ja jestem facetem, a ty dziewczyną. Ja jestem dziewczyną, a ty facetem. Ja jestem facetem, a ty dziewczyną.